زینب کا تھا نوحہ بابا کے جنازے کو ذرا لہو گل بھیا بابا کے جنازے کو ذرا لہو گل بھیا اب تم ہی بتاؤ میں سہوں کیسے یہ صدمہ اٹھتا کا سایہ ہے غم میری مادر کا ابھی قلب پتازہ جب جب بھی نمازوں میں کھڑی ہوئے گی زینب تا دیر میرے بھائی بہت روئے گی زینب پھر جائے گا آنکھوں میں جو بابا کا مصلی جس وقت کبھی گھر سے اگر جاتے تھے باہر جی بھر کے ہمیں پیار کیا کرتے تھے اکثر اور آج ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں بابا ماں باپ کے بن کیسے جیا جائے گا ہم سے راحت نہ کبھی پائیں گے ہم رنجو علم سے یہ سوچ کے دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے میرا کلثوم کو غش آتا ہے دیکھو تو پلٹ کر شرکت کے لیے آئے ہیں جنات سے پیغمبر لے جاؤ نہ بابا کے جنازے کو خدا را دل غم سے ہوا چور کسے جا کے بتائیں اس داغ یتیمی کو بھلا کیسے اٹھائیں اب ہوگا یہاں کون یتیموں کا سہارا بابا کے جنازے کو ذرا لہو پوچھے کس طرح بھلا زندگی جیتے ہیں وہ بچے. گر ہوتا نہیں سر پہ جو ماں باپ کا سایہ, دانش کا حسنین نے لو رک گئے بہنا, جی بھر کے ابھی دیکھ لو بابا کا یہ چہرہ. دل ٹکڑے کیے دیتا ہے زینب تیرا کہنا,